heerlijk land van mijn dromen. Ergens hier ver vandaan, waar ik zo graag wil komen. Daar waar geen leed kan bestaan. Droomland, droomland, oh ik verlang steeds naar droomland. Daar heerst steeds vrede, dus ga met me mee, samen naar het heerlijke droomland. Ik ben daar zo vaak aan dwalen, ik hoor naar de vogelen lied. Het is of ze mij verhalen van al het schoonste dat men ziet. Droomland, droomland, oh ik verlang steeds naar droomland. Daar heerst steeds vrede, dus ga met me mee, samen naar het heerlijke droomland. Zwerver, gij vindt daar vrede, zieke, gij kent geen pijn. Daar wordt geen strijd gestreden, daar allen broeders door zijn. Droomland, droomland, oh ik verlang steeds naar droomland. Daar heerst steeds vrede, ga met me mee, samen naar het heerlijke droomland. Daar vindt men jeugd en vreugde weer, kent men geen arm en rijk. Daar is geen zorg en smart meer, allen zijn wij daar gelijk. Droomland, droomland, oh ik verlang steeds naar droomland. Daar heerst steeds vrede, dus ga met me mee. Samen naar het heerlijke droom.